kochany. Tylko po co zjadłam te wszystkie czekoladki? Podaruj Lotto na Dzień Kobiet. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 5 marca. Minęła godzina 19, Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Piotr Żyła, czwarty w konkursie Mistrzostw Świata na dużej skoczni w niemieckim Oberstdorfie, złoto dla Stefana Krafta. Rząd rozważa większe poluzowanie obostrzeń. O planach poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski. Gabinet Borisa Johnsona uszczelnia granice. Od poniedziałku wyjazd ze Zjednoczonego Królestwa tylko ze specjalnym formularzem. Do medalu zabrakło naprawdę niewiele. Najlepszy z Polaków Piotr Żyła zajął czwarte miejsce w zakończonym kilkanaście minut temu konkursie Mistrzostw Świata w skokach na dużej skoczni w niemieckim Oberstdorfie. Złoto zdobył Austriak Stefan Kraft. Więcej o tych zawodach w sporcie tuż po serwisie, a także na portalu polskieradio24.pl. Jutro drużynówka. Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że zmienia się nastawienie rządu co do obostrzeń sanitarnych. Jak tłumaczył, część społeczeństwa jest już zaszczepiona, a według badań około 20-25% obywateli ma już przeciwciała. W związku z tym, jak zapowiedział szef resortu zdrowia, decyzje dotyczące luzowania obostrzeń po trzeciej fali pandemii w Polsce będą odważniejsze. Rząd przewiduje, że szczyt zachorowań przypadnie na przełomie marca i kwietnia. Rzeczywiście jest taki scenariusz analizowany, że w przypadku, jeżeli byśmy po świętach mieli już to apogeum zachorowań za sobą, to będziemy przywracali wszystkie te sektory, branże, które były dotknięte do tej pory obostrzeniami. Oczywiście taką techniką delikatnych kroków, czyli nie od razu na 50 osób, na przykład wesele, tylko wprowadzając pewne takie ostrożniejsze limity, ale generalnie, jeżeli chodzi o perspektywę poświąteczną, to tutaj jesteśmy nastawieni. W związku z pandemią od 13 do 20 marca rząd zaostrza zasady bezpieczeństwa na Pomorzu oraz przedłuża obostrzenia na Warmii i Mazurach. Premier Mateusz Morawiecki otworzył 5-kilometrową wschodnią obwodnicę Wrześni w Wielkopolsce. Łączona drogi krajowe nr 15 oraz 92 i co, jak podkreślał szef rządu, wyprowadza ruch z centrum miasta. Program obwodnic ma wyciągnąć tranzyt z miast. To bardzo ważne. Mieszkańcy miast, takich jak Września, doskonale wiedzą, jak bardzo to jest potrzebne. Hałas, spaliny, ale także bezpieczeństwo, czyste środowisko, troska rodziców o dzieci, które idą do szkoły, o bezpieczeństwo tych dzieci. To wszystko są nasze codzienne problemy, które poprzez program budowy obwodnic, współfinansowania obwodnic chcemy zaadresować. Budowa obwodnicy kosztowała 80 milionów złotych i prawie w połowie została sfinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych. Od poniedziałku wyjazd ze Zjednoczonego Królestwa tylko ze specjalnym formularzem. Brytyjski rząd uszczelnia granice w obawie, że ludzie powracający z wyjazdów mogą przywieźć ze sobą nowe warianty koronawirusa. O czym z Londynu? Adam Dąbrowski. Większość podróży jest nielegalnych, ale są wyjątki, które trzeba udokumentować. Praca, nauka, wolontariat czy przeprowadzka. Od poniedziałku, zanim Smith czy Kowalski wyruszą w drogę, będą musieli ściągnąć i wypełnić specjalny formularz. W formie w druku lub w formie elektronicznej trzeba go będzie pokazać przewoźnikowi przed wejściem na pokład promu czy samolotu. Ale wyrywkowe kontrole mają prowadzić również policjanci i służby graniczne. Kara za brak dokumentów to 200 funtów. Epidemia na wyspach zwalnia, zaszczepiono już ponad 20 milionów ludzi. Niepokój budzi pojawienie się 6 przypadków groźniejszego wariantu z Manaus, a szczególnie fakt, że jeden z nosicieli był niezidentyfikowany. Służby miały tylko wyniki testu, nie miały jego danych, co uniemożliwiało dotarcie do osób, z którymi się kontaktował, czy też przeprowadzenie dodatkowych badań w jego okolicy. Tak było aż do teraz, bo teraz poszukiwania są zakończone. Osoba została zidentyfikowana, podobnie jak ludzie, z którymi miała kontakt. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Papież Franciszek rozpoczął wizytę w Iraku, określaną jako najtrudniejszą w dotychczasowym pontyfikacie. To właśnie w Iraku mieszkają najstarsze wspólnoty chrześcijańskie na świecie, ale wojny i przemoc spowodowały, że wielu z nich ucieka z Bliskiego Wschodu. O jednej z takich wspólnot Wojciech Cegielski. Klasztor w miasteczku Al-Kusz to jeden z symboli chrześcijaństwa w Iraku. W pochodzącym z VII wieku zespole mieszkają chaldejscy mnisi, a samo miasto to jedna z chrześcijańskich enklaw w kraju. 7 lat temu do położonego na terenie starożytnej Mezopotamii miasta wtargnęli fanatyczni bojownicy z ISIS. Wielu z nas uciekło wtedy na północ, ale wróciliśmy po 2 tygodniach. Potem, gdy fanatycy poszli na Mosul, chrześcijanie stamtąd uciekli tu do nas, a my udzielaliśmy im schronienia. Opowiada Saad, jeden z żyjących w klasztorze chaldejskich mnichów. Al-Kusz to jedno z ostatnich skupisk chaldejskich chrześcijan w Iraku. 2 dekady temu w całym kraju było około 1,5 miliona wyznawców Chrystusa. Teraz jest ich 250 tysięcy. Większość żyje na północy kraju, na terenach należących lub chronionych przez Kurdów, tak jak w Al-Kusz. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Papież Franciszek podczas pierwszego dnia wizyty w Iraku upomniał się o prawa chrześcijan i zaapelował do władz, aby nikt nie był obywatelem drugiej kategorii. Nawoływał też do zaprzestania przemocy i do pokoju. Maturzyści w całym kraju pisali dzisiaj próbny egzamin z języka angielskiego organizowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Angielski to najczęściej wybierany przez zdających język obcy. Uczniowie mieli 2 godziny, w trakcie których musieli rozwiązać testy, odpowiedzieć na pytania otwarte, wykazać się umiejętnością czytania i słuchania ze zrozumieniem tekstów i dialogów w języku angielskim, a także napisać e-mail. Myślę, że będzie dobrze. Najtrudniejsza była gramatyka. E-mail był w miarę prosty, ponieważ teksty z poprzednich zadań dotyczyły właśnie tego tematu, więc można było sobie trochę przepisać słownictwa. Napisać do koleżanki w sprawie przeprowadzki brata i rozpoczęcia studiów. Ten temat był bardzo okej, przypasował mi. Oceniam wszystko całkiem okej. Chyba najtrudniejsza była taka gramatyka, żeby dopasować słownictwo, a reszta była całkiem okej. Próbne matury potrwają do 16 marca. Ta informacja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w Trójce czas na zapowiadany wcześniej sport. Adam Malecki. W skokach narciarskich odbył się konkurs Mistrzostw Świata na skoczni dużej. Warunki panowały bardzo złe. Sypał mokry śnieg, do tego wiatr dawał się we znaki. W tych arcytrudnych warunkach w Oberstdorfie najlepiej poradził sobie Austriak Stefan Kraft, który był pierwszy także w pierwszej serii. Powtórzył sukces z Lahti z 2017 roku i został ponownie mistrzem świata. To jego 5. indywidualny medal Mistrzostw Globu. 2. miejsce dla Norwega Roberta Johanssona, a 3. Niemca Karla Geigera. Z Polaków najlepiej spisał się mistrz świata ze skoczni normalnej, czyli Piotr Żyła. Po pierwszej serii był 5., w drugiej zyskał 137 metrów i otarł się o podium, do którego zabrakło mu 3 punktów. Ostatecznie był 4. Pozostali nasi: Dawid Kubacki 16, Kamil Stok 19, a Andrzej Stękała 21. Na jutro zaplanowano rywalizację drużynową. Początek o godzinie 17. Ani śnieg, ani wiatr nie przeszkadza w rywalizacji lekkoatletom, którzy startują w halowych mistrzostwach Europy. Na miejscu, czyli w Toruniu, jest Dariusz Urbanowicz. 2. wieczór Czempionatu Europy pod dachem otwiera 2 medalowe szanse przed Polakami. O 20.35 rozpocznie się konkurs pchnięcia kulą z Michałem Haratykiem w roli głównej. Patrząc na tegoroczne wyniki, absolutny rekordzista Polski jest murowanym faworytem do obrony tytułu. W lutym pchnął 21 metrów 83 centymetry i jest to 2. wynik na świecie w tym sezonie. Złota będzie też bronił Marcin Lewandowski na 1500 metrów. Jego wyścig o 21.35. Nie będzie mu łatwo, bo ze statystyk wynika bezwzględnie, że jego główny rywal Jakob Ingebrigtsen pobiegł w tym sezonie 4 sekundy szybciej niż Lewy. Musiałby zakręcić się wokół rekordu Polski, by dorównać Norwegowi. W tym wyścigu wystąpi też Michał Rozmys. A w półfinale na 400 metrów pobiegnie Justyna Święty-Ersetic. Szykuje się gorący wieczór. Z Torunia Dariusz Urbanowicz. W piłce nożnej dzisiaj jedno spotkanie w Ekstraklasie. Wisła Kraków zagra z Górnikiem Zabrze. Pierwszy gwizdek o 20.30. A selekcjoner reprezentacji Polski, Paulo Sousa, ogłosił szeroką kadrę na mecz eliminacji Mistrzostw Świata z Węgrami, Andorą i Anglią. W gronie 35 zawodników, oprócz starych wyjadaczy i stałych bywalców, jest aż 8 debiutantów. Między innymi Rafał Augustyniak, Michał Helik, Kacper Kozłowski, Bartosz Slisz czy Karol Świderski. 15 marca lista ma zostać zawężona do około 25 nazwisk. W tenisie reprezentacja Polski w meczu Grupy Światowej drugiej Pucharu Davisa prowadzi z Salwadorem. Spotkanie rozgrywane jest w Kaliszu. Prowadzenie Polakom dał Kacper Żuk, w drugim meczu wygrał Kamil Majchrzak. Ciąg dalszy grania jutro, potrzebna jeszcze jedna wygrana. Kolejny sport kilka minut po 21.

just illusion? Should I feel the drain of time when I can see the end of the line? I just wanna enjoy. I'm Ten utwór jest trochę jak, tu się narażę, jak trylogia Władca Pierścieni, czyli kończy się i się nie może skończyć, więc trochę mu pomogę. Eternal Wheel of Time and Space, czyli Nora Luhimo Experience, wprost z Finlandii. Wiem też z wiadomości od Państwa, z maili i z telefonów, że Finlandia jest jednym z Państwa ulubionych kierunków, jak chodzi o program Cztery Strony Dźwięku, co mnie bardzo cieszy, bo i gitarowych brzmień tam sporo i są bardzo zróżnicowane. Ten utwór, który przed chwilą usłyszeliśmy, to będzie premiera płyty w ogóle z tym utworem. Dopiero 15 marca, ale singiel już zdobywa notowania, już został zaprezentowany i no mam nadzieję, że cały album będzie równie zacny i utwory będą się kończyły tam, gdzie się powinny skończyć, zanim gitarzysta dogra swoje 18 kółek akordów. No ale nie dworujmy już. 2 2 7 3 numer telefonu do nas. Ja dzwoniłem w zeszłym tygodniu, wtedy zaczął padać i tak było dosyć nieprzyjemnie ogólnie jeszcze, a leciała taka fajna muzyka arabska, czy też egipska i to mi się tak skojarzyło właśnie z taksówkami w Nowym Jorku. Może to też przez te dźwięki i chętnie posłucham dzisiaj też audycji, także pozdrowienia na początek. A bardzo dziękuję, Zatem teraz na poprawienie nastrojów utwór Discotheque, też Finlandia i ten utwór jest popularny w Finlandii, ale uwaga, ma reprezentować Litwę w tegorocznym konkursie Eurowizji. Cóż może to oznaczać? Posłuchajmy, czy ma szansę. Okay, I feel the rhythm. Something's going on here. The music flows through my veins. It's taking over me. It's slowly kicking in. My eyes are blinking and I don't know what is happening. I can't control it. Don't wanna end it. There's no one here and I don't care. I feel it's safe to dance alone. Dance alone. Dance alone. Dance alone. Dance alone. Dance alone. Dance alone. Dance alone. Dance alone. Let's discotheque right at my home. It is okay to dance alone. Dance alone. Dance alone. Dance alone. Dance alone. I got the moves. It's gonna. By dancing on my own, I'm healing wounded soul. My body's shaking, heart is breaking, have to let it go. I need to get up and put my hands up. There's no one here and I don't care. I feel it's safe to dance alone. Let's disco and cry. Idealny utwór do przekraczania prędkości w samochodzie. Z drugiej strony ciężko przekroczyć prędkość samochodem siedząc na fotelu przy odbiorniku. Zatem zastanawiam się, co Państwo czynią teraz, słuchając programu Cztery Strony Dźwięku. Numer do nas 2 2 7 3. Dobry wieczór. Czekałem znowu cały tydzień i nie opuściłem. chciałem powiedzieć, że wszystkiego najlepszego dla pana redaktora i pozdrowienia dla wszystkich słuchających. Bardzo dziękuję, również pozdrawiam. Pan Marcin napisał tutaj na maila, z którego korzystam przy porannych programach, Poranna Trójka, @polskieradio.pl. Pan napisał: witam i melduję się, nie opuściłem ani jednego programu, Marcin z Wrocławia, oraz 100 lat i spełnienia marzeń z okazji urodzin, by się wszystko spełniło. Dziękuję, panie Marcinie, ale to stare dzieje są tydzień temu, stare dzieje. Ja już, proszę państwa, 36 lat, to już nie żarty. Zatem zostajemy muzycznie w Finlandii. Teraz dosyć prywaty, wracamy do muzyki. Zostajemy w Finlandii. John Aron, fiński muzyk, wokalista glamrockowego zespołu Negative, tutaj w solowym utworze Ota Sylin Ja Sutele Mua. Jak to może brzmieć muzycznie i dlaczego Finom się to podoba? Sprawdźmy. Rakkautta jokainen kai tarvii osakseen. Mut sitä ilman oot kuin meri ilman rantaa. Ilman vuodet häviää, ei meistä kukaan tänne jää. Tiedäthän sä sen, mäkin olen ihminen. Ja voimani mä rakkaudesta saan. Kanssas huoneen hiljaisen, kattoa kun katselen. Ääni pääni sisällä mun huutaa taas. Ota sylin ja suhteen mua. Gdyby umknął państwu tytuł, albo, bo to naprawdę ciężko zapamiętać, Ota Sylin Ja Sutele Mua, bo to wprost z Finlandii. Gdyby umknął państwu tytuł albo wykonawca, to zapraszam na stronę radiowej Trójki. Tam jak się przewinie w dół odrobinę, to jest co było grane na antenie, jest taka zakładka. Tam się to wszystko ładnie wyświetla i zachęcam, ale Również na jednej z platform streamingowych przygotowałem całe zestawienie wszystkich utworów, które kiedykolwiek pojawiły się na antenie Trójki w programie Cztery Strony Dźwięku. Zatem po programie udostępnię tę listę. Jeszcze o tym będę wspominał, gdzie ta lista będzie dostępna. Po programie, dlatego że tam na tej liście znajdują się też utwory, które będę dzisiaj prezentował. No to nie chcę psuć niespodzianki, przecież nie będę wyprzedzał faktów. Zostajemy jeszcze w Finlandii. To jest ostatni utwór, który w tej chwili na fińskich notowaniach jest dosyć wysoko. Jest to zespół Black Pumas, utwór Colors, amerykański, uwaga, psychodeliczny soul. Tak jest to określane. Natomiast Black Pumas, wokalista tego zespołu, zanim zrobił karierę, zanim stał się sławny i rozpoznawalny, przynajmniej w Finlandii, śpiewał w kościele, utrzymywał się też z grania na ulicy. Tak brzmi utwór Colors. I woke up to the morning sky first, baby blue just like we rehearsed. When I get up off this ground, and she leads back down to the brown, brown, brown, brown, till I'm clean. Then the walk will I be shaded by the trees, by a meadow of green, oh, by the mile. I'm headed to town, town, town, in style, with all my favorite colors, yes, sir. All my favorite colors, right. My sisters and my brothers, see them like no może być? Dwie dwójki, siedem trójek, numer do nas, do trójki. Colors. Black Pumas. To jest ten utwór i, znaczy utwór ma tytuł Colors. To dla państwa, którzy nie są zaznajomieni z twórczością zespołu Black Pumas. Zostawiamy Finlandię, ale zostajemy w Skandynawii. Przeniesiemy się teraz na zestawienia najlepszych utworów, które są odsłuchiwane najczęściej w Szwecji. Czyli w zasadzie hop przez granicę. Zaczniemy od klasyki szwedzkiego grania. Zespół Therion. Pionierzy symfonicznego metalu teraz zostaną państwo zaprezentowani w utworze Leviathan. Utwór z najnowszej płyty właśnie zespołu Therion. Zespół czerpał inspirację z Wagnera, Straussa, ale też Iron Maiden, Skorpionsów. To jest bardzo ciekawe zestawienie dla państwa, którzy znają twórczość Therionu. To nic nie będzie obcego w tym utworze, ale dla tych z państwa, którzy pierwszy raz się zetkną z tą twórczością, może być zaskakujące połączenie tych instrumentów. Cztery strony dźwięku i Therion w w utworze Lewiatan. To za nami na antenie radiowej Trójki. Pora na Trójkę @polskieradio.pl. To jest mail do mnie. Można też napisać śmiało na łukasz.ciechański@polskieradio.pl, tylko bez polskich znaków. Bardzo chętnie posłucham, co Państwo sądzą na temat dzisiejszego doboru utworów. Trochę z tych gitar zejdziemy później. Na razie jeszcze zostaniemy w klimatach tych północnych właśnie, skandynawskich. Tamte brzmienia mają do siebie taki mrok. No, tam jest zimno, ciemno, jak niektórzy mówią, ciemno, zimno i do domu daleko. I stąd pewne sposoby na wyżycie się w takiej muzyce. No zatem ta muzyka północna taka właśnie jest. Trochę mroczna, trochę pompatyczna, trochę straszna. Pani Kobra napisała: ja cię, gothic metal, it's good, sounds good. Bardzo dziękuję pani Kobro. Zatem zostajemy jeszcze w Szwecji. Cóż, że ze Szwecji, skoro tak zacnie nam zagra. Duet Iria Gmeiner oraz Martin Hederos. Pani Iria to kompozytorka, producentka muzyczna, znana z produkowania muzyki do seriali, między innymi do Cienkiej niebieskiej linii, a muzyk jazzowy, który zagra na fortepianie, czyli Martin, udzielał się w kilku jazzowych projektach. Państwo się spotkali i zrobili razem utwór Urban City. Hipnotyzujące. To tyle, to naprawdę tyle. 2,5 minuty utwór Urban City. Zespół, ciężko powiedzieć zespół, duet. Iria Gmeiner, Martin Hederos. W Szwecji ten utwór bardzo często jest odsłuchiwany. Tak samo jak ten, który już teraz usłyszymy. Dlatego, że przypomnę, program Cztery Strony Dźwięku to podróż po zestawieniach utworów najczęściej odsłuchiwanych w różnych częściach świata. Teraz mamy jeszcze Szwecję. Pretender i Lilla Sister. Leila Sisters została założona jako Rayleigh Pack tak naprawdę, potem zmienili nazwę po 2004 roku. Szwedzki zespół rockowy i zatem niniejszym prezentuję, Ryana i Umbrella. Oni nagrali również taki cover, który był w programie Cztery Strony Dźwięku prezentowany. Teraz zajmiemy się utworem Pretender i zachęcam teraz do wysłuchania tego dzieła. Zostaniemy jeszcze w Europie i obiecuję Państwu, że będzie temperatura rosła, bo później Estonia, później Hiszpania. Ale to za chwilę. Proszę bardzo, Pretender, Lila Sister. Pretty face and a dirty mouth. She lifts you up and then beats you down. Get you hooked on her supply. Then run off with some other guy. You're the sharpest knife. Couldn't feel when you drove it inside. If I heal with time, you know that I remember the way you bled me out. Pretender, addicted to your lies. You're the sharpest knife. Couldn't feel when you drove it inside. Pretender, a snake's tongue in your mouth. Truth I can't swallow, that you're everything I'll ever need. You know that I remember the way you bled me out. Pretender, addicted to your lies. You're the sharpest knife. Couldn't feel when you drove it inside. Pretender. Pretender, just like me. Pretender, you got one last chance to unbreak me. Just lay your arms down on this knee. You know that. Lila Sister i Pretender to jest jeden z tych utworów, w których po początku ciężko spodziewać się aż tak mocarnego uderzenia w środku. Coś, co kiedyś, wydaje mi się, jako pierwszy robił System of a Down, że zaczynali, każdy myślał, że ballada i już będzie przytulanie, już będzie miły nastrój przy kominku, a potem nagle się okazywało, że tam jest tyle hałasu i takie natężenie dźwięku, że ciężko usiedzieć w miejscu w spokoju. 2 2 7 3, numer do nas, zachęcam do korzystania. Zastanawiam się, bo tak, takim gościom jak ja, jak zaczynają kiedyś, gdzieś tam dawno temu przygodę z radiem, to się mówi, że dzisiaj radia to się nie słucha w taki sposób jak kiedyś, że się siedzi przy odbiorniku, tylko dzisiaj to się radia słucha przy okazji, czyli ono gdzieś tam gra, a my robimy coś innego. Zastanawiam się, ile osób teraz spośród Państwa rzeczywiście słucha tego radia tak jak kiedyś się to robiło, kiedy radio było jedynym oknem na świat i siadało się przy odbiorniku i go po prostu z uwagą słuchało, a nie przy okazji. 2 2 7 3, łukasz.ciechański@polskieradio.pl. Można korzystać. Zostawiamy Szwecję, ale jesteśmy jeszcze w Europie. Jedziemy do Estonii teraz, gdzie Mr. Kitty, czyli Forest Ivory Carney lub Echo Strobe. Pod takimi pseudonimami i nazwami znany jest ten wykonawca. Wykona nam utwór After Dark. Teraz zestawienia najlepszych utworów z Estonii. Thank you. Dostałem maila od pana Bartosza. Aha, gwoli formalności. Mr. Kitty, utwór After Dark. Dostałem maila od pana Bartosza. Dobry wieczór, ta audycja jest niesamowita. Aktualnie szykuję się do drogi, jestem nieco zmęczony, ale utwór Pretender naładował mnie do pełna. Mam cichą nadzieję, że na dziś przewidzianych jest jeszcze kilka takich mocarnych utworów. Pozdrawiam serdecznie, pan Bartek się tutaj podpisuje. Panie Bartku, zdecydowanie tak, tylko że staram się odrobinę żonglować tymi utworami, żeby nie utrzymywać jednego poziomu natężenia dźwięku, tylko żeby rzeczywiście pokazać cztery strony dźwięku. Tak jak i ta audycja nazwę nosi. Podróżujemy palcem po mapie, palcem po globusie, po atlasie, co kto woli. I znajdujemy się jeszcze w Europie, jeszcze znajdujemy się w Estonii i Estonią pożegnamy godzinę 19 i pożegnamy się także z Estonią po godzinie 20. Od razu zmierzamy do słonecznej Hiszpanii, konkretnie na południe do Andaluzji, ale to po godzinie 20. Teraz najpierw Heatwaves i Glass Animals na antenie radiowej Trójki w programie Cztery strony dźwięku. Indie rockowy zespół z Oxfordu, ale bardzo popularny w Estonii. We'll be right back.